left yesterday afternoon at 3:30. Am plecat din state ieri la 3 după masa. I'm here. Și sunt aici. And half of you guys are in at the retreat right now. Știu că o parte din voi sunt la Arieșeni. Are some here going tomorrow? Sunt unii care veți pleca mâine spre Arieșeni? Everything here. Okay, good. Well, it is Valentine's Day yesterday. A fost Sfântul Valentin ieri. And you celebrate it in Europe? Și văd că sărbătoriți aici în Europa. And I had to leave my Valentine at the airport. A trebuit să o părăsesc pe Valentina mea la aeroport. She said not next year. Și au spus anul viitor nu se va întâmpla faza asta de Sfântul Valentin. I'm just going to talk a little bit about my story with my Valentine. O să vorbesc puțin despre povestea mea și cu Valentina mea. I actually learn the most when people tell me about their personal lives. Am învățat cel mai mult atunci când oamenii vorbesc din viețile lor personale. Așa învăț cel mai mult. This can be interactive too, all right? Și ce urmează poate să fie și puțin interactiv în următoarele câte minute. So if you don't look involved, I might ask you a question. Așa că dacă nu păreți că sunteți parte din discuția care urmează, o să vreau să spun o întrebare direct. I want to throw something at it. Do you have something I can throw? Oh, I might get my gloves. Here my gloves. Yeah. I used to have a chemistry teacher. Am avut un profesor de chimie. That if you thought you're falling asleep, he'd throw something at you. Și dacă adormea careva dintre studenți, direct arunca ceva la tine. So if you get hit in the head. Dacă te lovește una dintre mănușile astea în cap. Anyway, I'm going to tell secrets on myself and my wife. O să vă spun câteva secrete despre mine și despre soția mea. And she's not here to correct me. Și ea nu e aici ca să mă corecteze, așa că nu mă When you get married, you'll know exactly what I mean. Când o să vă căsătoriți, o să înțelegeți exact despre ce vorbesc But eu. I met my sweetheart at 15 years of age. I was 15 years old. Am întâlnit-o pe draga mea la 15 ani. And she was 15. Ea avea 15 ani. And y'all know what happens when you're 15. Și câți de voi știți ce se întâmplă când ai 15 ani? You're not attracted to their spirit. Nu ești atras de duhul lor. You're attracted to what their appearance. Ești atras de cum arată persoana respectivă. And I wasn't a Christ follower at the time. La momentul respectiv nu știam eu de Hristos, de Isus. And so I had everything backwards. Așa că eu aveam totul pe dos. And hopefully what I can talk about tonight. Și sper că ce urmează să vorbesc în seara asta. We'll teach you how to do it the right way. O să vă învețe cum anume să faceți lucrurile corect în relațiile voastre. Now it's worked out all right, but we went through some rocky roads, let me tell you. Acum, căsnicia noastră e super, dar am trecut prin niște perioade mai turbulente. I want to help you not have some of the tough times that we did. Și vreau ca să vă ajut să nu aveți și voi timpurile mai grele pe care noi le-am avut. Now everyone here knows that we're made in the image and likeness of God. Cred că toți de aici știți că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. We're three parts. Noi avem trei părți în interiorul nostru. Spirit, soul and body. Duh, suflet și trup. Two parts you can see. Sorry, two parts you can't see. Două părți nu le poți vedea. And one part you can see. O parte you o poți know vedea, that, right? Okay, credeți să vă dați seama. And so is it the Godhead. Exact așa este și Trinitatea din cer. Two parts you can't see. Două părți nu le poți vedea. The Father and the Holy Spirit. Tatăl și Duhul, oamenii nu l-au văzut. And Jesus was manifested 2000 years ago. He could be seen. Iisus a fost văzut acum 2000 de ani. We're made in his image and likeness. Și noi am fost creați după asemănarea lui Dumnezeu. So we reflect his heart in all of our relationships. Și noi reflectăm cum este Dumnezeu chiar și în relațiile noastre. I didn't have a clue how to relate to a girl. Habar n-aveam cum să mă relaționez cu o fată. I've actually been married now, it's almost 32 years, dear Jesus. Am fost căsătorit și sunt căsătorit de 32 de ani cu aceeași femeie. I don't feel that old, but my oldest son is 30. Nu, almost 30. Nu mă simt așa de în vârstă, dar fiul Mama meu a ajuns la 30 de ani. Mama mia. Getting his doctorate next fall. Oh my God. O să-și ia doctoratul toamna viitoare. Anyway, attraction typically begins by what you see. Atracția dintre un băiat și fată începe prima dată cu ceea ce vezi. And that's not a bad thing. Și asta nu e un lucru rău. Because God wants us to be physically compatible. Și fiindcă Dumnezeu vrea ca noi să fim din punct de vedere fizic compatibil. But there are very more important aspects of relationship, obviously. Dar există multe alte aspecte importante într-o relație. When we started dating at 15 years of age, când am început să ne întâlnim la vârsta de 15 ani, we did things we should not have done. Am făcut lucruri care n-ar fi trebuit să le fi făcut. And there are consequences for that you end up paying later. Și sunt consecințe care urmează să le plătești mai târziu. In And so what happened is we became Christ followers 4 years after we began dating. 4 ani mai târziu, de la 15 ani, după 4 ani la 19 ani, am început să-L urmăm pe Hristos. I can be direct here, right? Okay. We made a lot of mistakes. Am făcut multe greșeli. And with mistakes comes shame. Cu greșeli vine și rușine. Comes fear. Apoi frică. Comes a lot of anxiety. Multă anxietate. And I went away to be be part of an engineering college, university. Am fost la universitate ca să devin un inginer. And my girlfriend, who's now my wife, și prietena mea care acum este soția mea, she went to a hometown university. Ea a mers la un colegiu din ăsta de comună, de mai mic. And I was 5 hours away. Eu eram 5 ore distanță de ea. She wrote me a letter. Mi-a scris o scrisoare single day. În fiecare zi. Even holidays. Chiar și de sărbători. Even weekends. Chiar și weekend-uri. I get 3 letters on Monday. Primeam 3 scrisori luni. I had boxes full of letters. Aveam cutii pline de scrisori din partea ei. And brownies and cinnamon rolls. Și brownies și cinnamon rolls. So we were in love. Eram îndrăgostiți. But we had things mixed up. Dar unele lucruri le aveam puțin mixate în mintea noastră, confuze. And somehow when I was 20 years of age, I knew there was more to life than what I was experiencing. Și la vârsta de 20 de ani mi-am dat seama că la viață există puțin mai mult decât ce experimentam eu. I was a cooperative engineering worker for General Motors. Am lucrat pentru General Motors și ca inginer. I played semi-pro baseball. Am jucat baseball semi-pro. I had a beautiful girlfriend. Aveam o prietenă frumoasă. And I was empty inside. Dar eram gol înăuntru. I knew there had to be more. Știam că există ceva mai mult. And I knew the stress in our relationship had to get fixed somehow. Și știam că stresul care a apărut în relația mea cu acum actuala soție trebuia ca să fie soluționată cumva. So I basically opened up my heart and said, God, if you're real, make yourself real to me. Așa că mi-am deschis inima și am spus Dumnezeu, Doamne, dacă ești real, fă-te real mie. And I went to hang out with one of my high school buddies. Am mers să petrec timp cu unul dintre prietenii mei de colegiu, de student, that I used to go drink with. Cu băiatul ăsta obișnuiam să merg să beau alcool. And I convinced him that everything he had become a Christian. El a devenit și el creștin ca și mine. And I thought he was weird. Am crezut că era ciudat. So I convinced him he was wrong. Am început să-l convinc că greșește. I was a bad guy. Eram grav de tot. Happy but bad. Eram foarte bucuros, dar rău de tot. So we went to go get drunk. Așa că am mers să ne îmbătăm. And on the way there he goes, "Do you want to say the sinner's prayer?" Și în timp ce mergeam în direcția aia, el m-a întrebat, "Nu vrei să spui rugăciunea păcătosului?" I go, "What's the sinner's prayer?" Și m-a întrebat, "Care e rugăciunea păcătosului?" He said, "You just pray and you ask forgiveness for all of your sins," and I had a lot of them. Și mi-a explicat el, "Măi, te rogi și îți ceri iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele tale." Eu aveam multe. "You just receive Christ into your heart." Și îl primești pe Iisus în inima ta. Bad thing to do. Nu părea ca și un lucru rău să faci. So I did it. Așa că m-am rugat. Pulled the car over. Am oprit mașina și I kept one eye open because I wasn't sure what he was going to do. Am ținut un ochi deschis că nu știam ce o să facă asta cu mine. Skeptic. Eram foarte sceptic. And so I prayed after him. Dar am repetat rugăciunea care el s-a rugat. And we got all done. Și am terminat totul. And he said, "Do you feel any different?" Și m-a întrebat, "Te simți puțin diferit?" I said, "No, let's go get drunk." Nu, hai să mergem să ne bătăm. So we went. Așa că am mers. But a seed went inside. Dar o sămânță a început să crească înăuntru meu. The power of the seed is unbelievable. Și puterea acelei semințe, acelor cuvinte, rugăciuni care am spus-o atunci, au fost incredibil de puternică. After that night, I went back to university. După acea seară am mers înapoi la facultate. I was in a fraternity. Eram într-o fraternitate, cum au americanii. I was a pledge master, bad guy. Eram pledge master, adică un tip foarte rău, rău de tot. And every time I would go to a party, de fiecare dată când mergeam la o petrecere, I felt like I was looking in through a window and everybody else is having fun and I'm outside. Mă simțeam ca și cum mă uit printr-o oglindă, nu printr-un geam și tot se distrează, dar eu nu mă simțeam că sunt în afara ceea ce se întâmplă. I didn't know what happened, was happening to me. Nu știam ce mi se întâmplă. But like a little seed goes in the ground. Dar exact așa ca o sămânță care intră în pământ. Nobody knows how it grows. Nimeni nu știe cum crește. But God made a deal with dirt a long time ago. Dar Dumnezeu a făcut un contract cu pământul cu mulți ani în urmă. He told dirt when seed goes in there. A spus pământului, când vei primi o sămânță înăuntrul tău, pământule, you're going to provide the right environment, tu va trebui să ai exact mediul propice for that seed to grow. Ca acea sămânță să crească. He made a deal with dirt. Și a făcut un contract cum ar fi cu pământul. I-a spus, asta e legea ta. The Bible says we're made from the dust of the earth. Și Biblia, interesant, spune că noi am fost creați din pământ. The Bible several times says the kingdom of God is like a seed. Biblia spune că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o sămânță. That goes into the ground. Care intră în pământ. And if it's in the right conditions, și dacă e în condițiile de mediu propice, începe să crească. I went to my big brother in the fraternity. Am mers la fratele mai mare de la fraternitate. I didn't have a clue what was going on. Habar n-aveam ce mi se întâmpla în interiorul meu de la acea rugăciune. Something's happening to me. I-am spus, ceva mi se întâmplă. On the inside. Înăuntrul meu. I can't drink anymore. Nu mai pot să beau. I can't smoke dope anymore. Nu mai pot să mă droghez. What's happening to me? Ce mi se întâmplă? He said, "You're crazy." I spus, ești nebun. He said, "You're having a guilt trip." Cred că ai ceva fază din asta cu te simți vinovat sau cine știe ce. Get over it. Ai treci peste faza asta. I said, "I know what guilt trips are." I-am spus, nu, am avut și eu fazele astea de vinovăție, sezoane de vinovăție. Nu, nu, nu. I'm Roman Catholic. I know what guilt trips are. Eu sunt catolic, așa că știu ce înseamnă ca să te simți. This is not guilt trip. Vinovat. Nu, nu, nu, asta nu e vorba de așa ceva. This is a wind blowing inside of my spirit. E un vânt care a început să bată în interiorul meu. Undeniable. Nu pot să neg acest lucru. Where is the kingdom of God anyway? Unde e împărăția lui Dumnezeu? Luke 17. Luca 17. Inside of you. Biblia spune că e înăuntrul tău. It was beginning to grow. A început înăuntrul meu să crească. So finally, în cele din urmă, I went back to my hometown. Am mers înapoi la orașul meu natal. Went to my friend that I got all confused. Am mers la prietenul ăla cu care m-am rugat atunci în mașină. He repented and got right with Christ. El deja s-a apropiat de Dumnezeu. From our night that we went out. Exact în seara aia când am mers și noi. And I this time I asked him, "What do you have?" Și de data asta l-am întrebat, "Dar tu ce ai diferit? What do you do all the time?" Tu ce faci tot timpul? He said, "I read the Bible a lot." El mi-a spus, "Măi, eu citesc Biblia foarte mult acum." I said, "The Bible is a book. You read a book and you go to the next book." Biblia e o carte, tu citești Biblia și asta faci. He said, "No, the Bible is not like that." El a spus, Biblia nu e așa ca orice It's carte. Like a bottomless well. E ca ca o fântână fără fund. You can holler down the well. Poți să strigi pe acea fântână and it just keeps going deeper and deeper and și sunetul glasului tău merge tot mai adânc și tot mai adânc. You can draw water out of that well. Și poți să scoți apă din acea fântână. Well, I was confused a little bit. Acum, eu eram puțin confuz cu toată faza asta. But I knew something had happened to me on the inside. Eu știam clar, ceva s-a întâmplat în interiorul meu. The next morning after that conversation. Următoarea dimineață după conversația mea cu el. 5 hours after I went to sleep. 5 ore după ce am mers la culcare. I went like this. M-am trezit. I woke up like, m-am trezit. What's happening to me? Ce mi se întâmplă? I went looked in the mirror and said, "You've gone crazy." Am zis, "Uai, înnebunesc." Because I thought much learning had made me mad. What? I thought much learning had made me mad. Am crezut că prea multă învățătură la școală m-a înnebunit. I closed my bedroom door. Am închis ușa. I began hopping around my bedroom. Am început să sar acolo la mine în dormitor. I still don't have a clue. Nici nu înțelegeam deloc nimic. I had a Bible at my bedstand. Aveam o Biblie lângă pat. Because before I went through all this, fiindcă înainte să trec prin toate astea, I tried to read it because looking for truth. Am încercat să o citesc ca să caut adevărul. But I fell asleep every time. Dar de fiecare dată adormeam când citeam Biblia. Every time, just de fiecare dată. After this experience, după experiența asta, I picked it up. Am luat-o. The words jumped off the page. Parcă cuvintele îmi săreau în ochi și le înțelegeam. Exploded into my heart. Au început să explodeze în inima mea. So I called my girlfriend. Am sunat-o pe prietena mea. Mary, something's going on. Mary, ceva ce se întâmplă? I began to tell her. Am început să-i spun. She said, "You're crazy." Am spus, ești nebun. You're crazy. Ai nebunit. She said, "No, no, I'm coming to see you." Și am spus, nu, vin să te văd. So I went to see her. Am mers ca să o văd pe ea. And she continued to tell me I was crazy. Și a continuat să-mi spună, tu ai nebunit. So we struggled in our relationship. We've been dating for 4 years now. Acum, noi ne întâlneam de 4 ani. I got letters every day for 2 years. Primeam scrisori de la ea în fiecare zi de atâția ani. So she loved me and I loved her. Ea mă iubea pe mine, eu o iubeam pe ea. But this was a problem. Dar asta a fost o problemă. We had been joined physically. Am fost apropiați fizic. Our souls, we were great friends. Sufletele noastre au devenit prietene puternice. We had never been joined spiritually. Dar spiritual nu eram împreună. And that's really how you're supposed to start a relationship. Și de fapt așa ar trebui să încep o relație. I had it backwards. Eu însă am început totul invers. It got so intense in our relationship. Așa de intens au devenit lucrurile în relația noastră. I went to her house one day. Am mers acasă la ea într-o zi. And she said, "Either this garbage or me." Și ea mi-a spus, ori tot gunoiul ăsta despre care totul îmi povestește despre Iisus, sau mă alegi pe mine. Does that make sense? Înțelegeți? I said, "Don't make me make that decision." I-am spus, hai, te rog, nu mă fă să iau alegerea asta. Please. Te rog. She goes, "That's it. I'm done." Și atunci a spus, gata, am terminat. So I turned around. M-am întors. I walked out the door. Am plecat afară pe ușă. Got into my car. Am mers în mașină. And drove away. Și am condus. I got about 10 miles away. 10 mile am ajuns de departare de casa ei. And I thought, wait a minute. Și am gândit, stai puțin. I never give up, Danny. Eu niciodată nu mă dau bătut. Give up? Ce? Cum adică? Ce înseamnă asta? Eu să mă dau bătut? I turned my car around. Mi-am întors mașina. I went back to her home. Am mers înapoi acasă la ea. She was a mess. Ea era distrusă. Sobbing and crying. Plângea incontrolabil. Not because I left. Nu că am plecat. Because God showed up to her. Ci că Dumnezeu a început să atingă chiar în momentele alea. And made himself so real to her physically. Și s-a făcut atât de real ei, s-a prezentat ei atât de real. That she realized. Încât și-a dat seama. Everything I had told her. Tot ce am spus eu. Was true. E adevărat. We joined hands. Ne-am prins de mână. And for the first time we prayed together. Și pentru prima dată ne-am rugat împreună. And something happened in our spirit. Ceva s-a întâmplat în duhul nostru. Because I want to share a healing happened. O vindecare a avut loc. Vreau să vă împărtășesc. We began to pursue God together. Am început să-l căutăm pe Dumnezeu împreună. With a passion. Cu o pasiune. That was unbelievable. Care a fost incredibilă. The next year we grew so much spiritually. În următorul an am crescut amândoi așa de mult. And we made a decision. Am luat o decizie. We set our wedding date. Am decis ziua anunții noastre. For June 27th, iunie 27, 1981. One year before that, cu un an înainte de asta, June 27th, iunie 27, 1980, we made a decision. Am luat o decizie. That we're not going to hold hands. Că n-o să ne ținem de mână. We're not going to kiss. N-o să ne pupăm. We have no physical contact. N-o să ne sărutăm. N-o să avem niciun contact fizic. For 365 days. 365 de zile. So that our relationship can be redeemed. Ca relația noastră să fie răscumpărată. Now this isn't for everybody. Acum asta nu e pentru toți. This isn't a prescription. Nu e o prescripție din partea mea. It's just something that Jesus led us to do. E ceva ce Iisus ne-a spus nouă să facem. It was stinking hard. Și a fost greu, greu, greu, greu, greu de tot. Because we had allowed things to happen that we should never have. Fiindcă am permis ca unele lucruri să se întâmple care n-ar fi trebuit să le permitem să se întâmple. But I want to share the rest of that story. Dar vreau să vă spun și restul povestirii. 365 days went by. 365 de zile au trecut. And we didn't fall, we did not compromise once. Și nu ne-am compromis niciodată. You can ask her if she ever comes here because we did. Puteți să o întrebați pe ea, că ea vă poate spune dacă e adevărat ce vă zic. We got married. Ne-am căsătorit. June 27, 1981. Iunie 27, 1981. And we got married on a lake. Ne-am căsătorit pe un lac. It was beautiful. A fost foarte frumos. We were supposed to drive 4 hours to our honeymoon for the first night. Trebuia ca să călătorim 4 ore spre primul loc unde ne-am petrecut luna de miere. We made it 30 minutes. În 30 de minute am ajuns la locul ăla. Being real. We went to Plattsburgh, New York. Am ajuns până în New York, passport. Now, I'm going to treat you like you're teenagers, you're young adults. Acum o să vă tratez ca niște adulți, okay? When we closed our hotel bedroom door. Când am închis ușa de hotel, we couldn't see all the way across the room. Nu puteam să vedem așa de întuneric, nu puteam să vedem până la celălalt perete. There was a physical mist in our room. A fost chiar un fel de ceață fizică în camera noastră. The presence of God was so real. Prezența lui Dumnezeu era atât de reală, so palpable, așa de palpabilă, we just started crying. Am început să plângem amândoi. We walked over to the bed. We am mers down. Până la pat. We knelt down and we just sobbed. Am genunchiat și am început să plângem. Așa de puternică era prezența lui Dumnezeu. Era în camera de hotel. Because we knew that God didn't just honor our obedience. Fiindcă știam că Dumnezeu nu numai că a onorat ascultarea noastră. He had redeemed our relationship. El a răscumpărat relația noastră. And we're living on that fruit 32 years later. Și noi trăim roadele acelei decizii chiar și după 32 de ani. Because we made a decision to am luat o decizie to allow our spirits to control our soul and our flesh. Să lăsăm ca duhurile noastre să controleze sufletul și trupul nostru. If we read the Bible like the love chapter for example, dacă citim Biblia și mai ales capitolul dragostei, and you read it just from a soul or from your intellect, dacă citești numai așa cu intelectul, cu mintea ta, acel despre dragoste, you won't grasp the meaning of that chapter. N-o să înțelegi însemnătatea acelui capitol. I want to read some of the words you can probably read there. Vreau ca să citesc câteva din cuvintele. Now why it just for a moment, just for a moment. Aș vrea pentru un moment. Doar un moment. Ask the Holy Spirit. Cere Duhului Sfânt. We're going to take a second to do this. O să fie 30 de secunde să facem asta. To let you see this in a way that's not just intellectual. Să vedeți cuvintele care urmează să le citesc nu intelectual, it's spiritual. Ci într-un mod spiritual. How do I know that? Cum poți să știi asta? Because John chapter 4 says God is a spirit. Fiindcă Ioan capitolul 4 din care am citit spune că Dumnezeu este duh. So just say that God is a spirit. Spune așa, Dumnezeu este duh. Now, 1 John 4:18 says this. Ioan 4:18 spune așa. 1 Ioan 4:18. That God is love. Că Dumnezeu este dragoste. So God is a spirit. Așa că Dumnezeu este un duh. And God is love. Și Dumnezeu este și dragoste. So what's that principle? If two things are equal to the same thing, they're equal to each other. Așa că dacă știți de la matematică, dacă la matematică înseamnă că ați dedus, nu? So love and the spirit are the same. Dragostea și duhul este același lucru. When Paul writes this, he's talking about a deep, deep love. Când Pavel scria asta, vorbea despre o dragoste adâncă. A self-sacrificing love. O dragoste care se jertfește. A love where you actually love the other person more than yourself. O dragoste prin care iubești cealaltă persoană mai mult decât te iubești pe tine însuți. That's the highest kind of love. Aceasta este cea mai înaltă tip, un înalt tip de dragoste. Now, for some of you, I'm kind of maybe shooting a spear out there a ways. Poate pentru unii dintre voi, wow, despre ce vorbește omul ăsta? But you have to have a goal. Dar trebuie să ai o țintă. You young ladies, you have to want a guy that loves you more than himself. Domnișoarele, voi ar trebui să doriți un băiat care vă iubește pe voi mai mult decât pe el însuși. And that's what I'm talking about when I'm saying being joined in your spirit. Și despre asta vorbesc când vorbesc că să fiți uniți în duhul vostru. And let me tell you, you know when somebody loves you that much. Și vreau să vă zic că o să știi atunci când cineva te iubește așa de mult. Because life is not about them, it's about you. Că viața nu e despre el, ci despre tine. First God and then you. În prima dată pe Dumnezeu, pe primul loc în viața lui și apoi tu. So I want to just for a moment here. Și aș vrea pentru un moment. Maybe you can repeat after me in Romanian. Puteți să repetați rugăciunea asta împreună cu mine în limba română. Holy Spirit. Spuneți așa. Duhule Sfinte. Please reveal to me. Revelează-mi mie. The spirit of the word. Duhul cuvântului in Paul's love letter. În scrisoarea de dragoste a lui Pavel. În scrisoarea de dragoste a lui Pavel. In Jesus name. În numele lui Isus, mă rog. Amen. Let's read just a few verses here. Câteva versete să citim din 1 Corinteni. I'm going to start in verse 4. Versetul 3, capitolul 13, versetul 4. Love is patient. Dragostea este îndelung răbdătoare. Remember, you're not let this go deep, okay? Lasă să meargă puțin mai adânc decât doar cuvintele. Let's just marinate just for a moment. Să stați puțin, să măcinăm puțin. How do you know if love is happening in a relationship? What? How do you know if love is happening in a relationship? Cum poți să știi că dragostea există într-o relație? Number one. Numărul 1. There's patience. Există răbdare. It's so simple, but it's so deep. E atât de simplu, dar e atât de adânc. Ask any husband or wife. Întreabă pe orice soț sau soție. Here's a deep one. Încă una destul de adâncă. Love is kind. E plină de bunătate. It's just not mean spirited. Nu există răutate. Okay? It's not envious. nu pismuiește sau nu îi are invidie. Love does not brag. Dragostea nu se laudă. It's not proud. Nu se umflă de mândrie. It's not rude. Nu se poartă necuvincios. You got a rude guy? Ați întâlnit un băiat care e puțin așa... Ditch him. Cum? Get rid of him. Obraznic. Dacă e băiat obraznic, scapă-te de el. Guys, if you got a rude girl, dacă băieți aveți o fată obraznică, start looking somewhere else. Uitați-vă în altă parte. We can learn these things. That's what's so cool about this. Le poți învăța lucrurile astea. This is the javelin that the apostle Paul threw out. Astea sunt pietrele prețioase care le-a aruncat acest apostol. This is how God relates to us. Așa se relaționează și Dumnezeu față de noi, cu aceeași dragoste ne iubește. Is not self-serving. Nu se poartă, nu caută folosul său. We have a disease in America. Noi avem o boală în America. Called selfishness. Numit egoism. Do you have that here? Aveți și voi probleme cu asta aici? Oh my gosh. Ai și voi. Okay. Okay, just checking. Okay, mă verificam. Got the right group. Is not easily angered. Nu se mânie. Or resentful. Nu se gândește la rău, n-are resentimente. Is not glad about injustice. Nu se bucură de nelegiuire. But rejoices in the truth. Ci se bucură de adevăr. In other words, cu alte cuvinte, your Valentine loves truth. Adică Valentinul sau Valentina ta iubește adevărul, să spună adevărul. They have a love for what's right. Iubește să spună ce-i drept. They have a love for God. Și o dragoste pentru Dumnezeu. I have been pastoring for about 25 years now. De 25 de ani sunt și pastor acum. And I've tragically walked with people who called it quits in their marriage. Și din păcate m-am întâlnit cu cupluri care au decis să renunțe la relația lor. And when you go back and look over this list, și când mergi și te uiți la lista asta, nearly every one of them is violated in the relationship. Parcă persoanele astea care decide să divorțeze, parcă fiecare în fiecare situație încalcă toate aceste. And the thing about this list is you can't do it all by yourself. Adevărul este că lista asta nu poți să faci de unul singur. You need the Holy Spirit. Ai nevoie de Duhul Sfânt. Hello? Alo? Okay, almost done here. Okay, aproape terminăm. Come back here. Come on, guy, turn around here. Okay, it bears all things. Acoperă totul. Verse 7, believes all things. Crede totul. In other words, you believe in somebody. Adică crezi în cineva. One thing about my wife and I. Unul dintre lucrurile frumoase despre mine și soția mea. I think she's the best school teacher. Eu cred că e cea mai bună profesoară de la școală elementară. The best cook. Cea mai bună bucătăreasă. The best mother. Cea mai bună mamă. The best house cleaner. Cea mai bună persoană care curăță casa. She's not the best driver, I am. No. Okay, nu e cea mai bună șoferiță, eu sunt, dar în fine. But you actually believe in them. Dar chiar crezi în ei. The intangible thing where your spouse or your mate feels that you believe in who they are. Și partenera sau soția sau soțul simte asta. And I feel the same way from her. Și eu simt la fel din partea ei. Believes all things when you actually believe the best in somebody. Chiar crezi ce e mai bun în cineva. We all have junk on the outside. Toți avem gunoaie în exterior. We're supposed to see each other with eyes of faith. Dar noi ar trebui să ne uităm unul la celălalt cu ochii credinței. To believe the best. Să credem ce e mai bun pentru partenera sau soția. And the last thing is endures all things. Și nu în ultime suferă totul. In my particular instance when we were dating, în situația mea, când noi ne întâlneam, eram la partea de curtare. I endured saying, "Get out of here." She kicked me out basically. Eu am suportat că ea m-a dat afară. And when that happened, God moved in. Și atunci când s-a întâmplat aia, Dumnezeu a intervenit în relația. We've actually been riding that high ever since. Și de atunci, relația noastră e superbă. I cannot warn you strongly enough. Nu aș putea să vă avertizez îndeajuns. I would like to save you all the heartache possible. Aș vrea ca să vă spun de toate durerile posibile. But I know this. Să vă salvez de toate durerile prin faptul că știți următorul adevăr. If you can challenge yourself. Dacă te poți provoca pe tine însuți. To make the person that you like. Să faci persoana de care îți place. Make sure they have a spiritual connection with God. Să te asiguri că el sau ea are o conexie cu Dumnezeu spirituală. If they don't, dacă nu au, keep that final door of your heart closed. Ține acea ultimă ușă a inimii tale închisă. Be friends, have fun. Puteți să fiți prieteni, să vă distrați. But if they don't have a hunger after God. Dar dacă el sau ea nu tânjesc după Dumnezeu, I cannot warn you strongly enough. N-aș putea să vă avertizez îndeajuns. Don't open the final chamber of your heart to them. Nu deschideți ultima ușă a inimii voastre. I don't believe in missionary dating. Nu cred în relații de tip misionarism. It can work, maybe 1 in 100. I don't know, but poate funcționează, dar nu știu dacă 1 in 100. Unul dintr-un milion poate funcționează. Usually they're a train wreck. Majoritatea sunt cazuri de groaznice. You know how you win somebody? Știi cum câștigi pe cineva? You be like Jesus. Ești ca Iisus. I think he's the most attractional presence in the universe. Eu cred că este cea mai atractivă prezență din univers. What do you think about that? V-ați gândit puțin la ce am zis? There were so many crowds around him. Atâtea mulțimi erau în jurul lui Iisus peste tot unde mergea. Several times in the gospel it says many women followed him. Și de multe ori, chiar în Evanghelie spune că multe femei îl urmau pe Iisus. You ever see those verses? N-ați văzut versetele alea? Why? Why does it say that? De ce chiar spune chestia asta? When the Bible states things, it's for a reason. Când Biblia spune ceva despre Iisus, descrie ceva despre el, e pentru un motiv. Jesus was in a very chauvinistic culture. Iisus era într-o cultură foarte șovinistă. Where men thought they were everything. Unde bărbații credeau că ei sunt totul. They exploited women. Și exploatau femeile. They loved women for what they could get out of them. Iubeau femeile numai pentru ce primeau de la ele. Jesus was the opposite. Iisus era exact invers. He loved them for who they were. Iisus iubea femeile pentru cine erau ele. Many women followed Jesus. Multe femei îl urmau pe Iisus. I tell husbands when they're in marriage trouble. Le spun soților când au probleme în căsnicia lor. If you were more like Jesus, you wouldn't have this problem. Dacă ai fi mai mult ca și Iisus, n-ați avea problema asta. She wouldn't be able to keep her hands off you. Dacă ai fi ca și Iisus, nici n-ar putea să țină mâinile de peste tine. Because he's attractional. Fiindcă el e atracțional. He's a servant. El e un slujitor. He loves for the right reasons. El iubește pentru motivele corecte. He's patient. E răbdător. He's kind. E plin de bunătate. He's not proud. El nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Wouldn't you like a girl or a guy like that? N-ai vrea un băiat sau o fată ca și cum descrie aici? That's why there's a church here. De-aia este o biserică aici. We're raising those kind of people up. Noi creștem astfel de oameni care au astfel de dragoste, care se schimbe lumea asta. I just got out of a cat or a van coming down from Budapest. Am venit într-un microbus de la Budapesta până aici în Oradea. There was 3 young adults in there. Erau 3 tineri acolo. 2 of them were a couple. 2 dintre ei erau un cuplu. But they weren't married. Nu erau căsătoriți. They're living together. Trăiesc împreună. Like most people do today. Ca majoritatea oamenilor trăiesc astăzi. They're not following Christ. Care nu urmează pe Hristos. And they don't even have a reference why it's wrong. Și nici măcar n-am nicio idee că de ce e greșit să trăiască împreună. Great people. Oameni super. We had fun. Ne-am distrat împreună în mașină. I shared a lot with them. Le-am împărtășit multe. They might come Sunday morning, I'm not sure. Poate o să vină duminică dimineața, nu știu. I hope they come. Sper că vin la biserică. But they don't really have a grid. Dar habar nu au. To make decisions about relationships. Nu știu nimic despre relații. I think the church is supposed to be an example for the world. Eu cred că biserica ar trebui să fie un exemplu pentru lume să-l urmeze. Hello? Alo? People have to see God in you. Oamenii ar trebui să vadă pe Dumnezeu în tine. Like my wife and I, 32 years of being married. Soția mea împreună cu mine 32 de ani de când suntem căsătoriți. We're still crazy best friends. Suntem prieteni buni, foarte buni. We have more fun. Ne distrăm la maxim. We laugh a lot. Râdem împreună foarte mult. We enjoy life. Ne bucurăm de viață împreună. Marriage can be heaven on earth. Căsnicia poate să fie cerul pe pământ sau iadul pe pământ. It's our pick. E decizia noastră. If we follow the teachings of the word, dacă urmăm învățăturile Bibliei, God will work with you. Dumnezeu va lucra împreună cu tine. To enjoy life. Ca să te poți bucura de viața asta. Not just endure it. Nu numai să o suporți. Hello? Mă înțelegeți? Alo? I want to end with. Vreau să sfârșesc cu. I think I'm just going to jump over to the first part of chapter 14. Și o să sar direct la capitolul 14, tot din 1 Corinteni, următorul capitol. The first two words in English say this. Primele două cuvinte în limba engleză spun așa. Pursue love. Urmăriți dragostea. Now, he gives us this long description of what the spirit of love is. ne dă o descriere a ce înseamnă Duhul Dragostei. Okay? Okay. And then he puts a period there. Apoi pune un punct. Then he says, pursue. Urmăriți dragostea. Now that word pursue, acel cuvânt, urmăriți, in Greek, în greacă, is most often translated persecute. De multe ori e tradus ca și a persecuta. It's talking about a violent action. Vorbește despre o acțiune foarte violentă. Like an aggressive, aggressive action. O acțiune agresivă. It's not just pursue love. Oh, urmăriți dragostea. Those things up there, they're really nice. Lucrurile de acolo de sus, oh, drăguțe. Give me a card on Valentine's Day. Ooh. N-am înțeles ce-o zis. Dă-mă felicitare cu 1 Corinteni 13 de Sfântul Valentin. Yeah. He's going, pursue it! Nu, Biblia spune, urmăriți-o! It doesn't come natural. Nu vine natural, dragostea asta. Love is not natural. Dragostea aceasta nu e naturală. It's supernatural. E supranaturală. And God is supernatural. Și Dumnezeu e supranatural. I so need that chapter. Am nevoie de capitolul ăsta foarte mult. Because I'm the most selfish person I know. Fiindcă eu sunt cea mai egoistă persoană care o cunosc din lumea asta. But I know I can put on Christ. Dar pot să mă îmbrac cu Hristos. He can help me prefer my wife above myself. El mă poate ajuta ca să o pun pe soția mai presus de mine însumi. In very practical things. În lucruri foarte practice. We try to do this to each other. Just for the heck of it, I'll say this. Așa, vreau ca să vă mai zic încă un detaliu despre noi. One unanticipated act of kindness every day. Un act de bunătate neanticipat de soția sau soțul tău în fiecare zi. Asta fac ei în fiecare zi. Make sense? Înțelegeți? Am decis să facem asta eu cu soția, un act nepregătit cum ar fi. Something she's not expecting. Ceva ce nu se așteaptă. Something I'm not expecting. Ceva ce nici eu nu aștept. Wow, that's cool. Like wow. Atunci e fine. You know they're thinking about you. Atunci tu știi că el sau ea se gândește la tine. And they know you're thinking about them. Și cealaltă persoană se gândește la tine. It's so easy to do. E așa de ușor să faci asta. But so hard sometimes. Dar câteodată e așa de greu. I don't know how all this is going to land. Nu știu cum toate ideile astea o să ajungă la final în mințile voastre. But I'm trying to give you like a overview of my personal life. Vreau numai ca să vă dau un fel de imagine așa mai rapidă de ansamblu a vieții mele. I started out pursuing the flesh. Am început urmărind cum ar fi carnea. Got in a lot of trouble. Și am avut multe probleme din cauza asta. Almost lost everything. Aproape că am pierdut tot. Was born again. Am fost născut din nou. The seed of the kingdom, I watered it and fed it. Sămânța Evangheliei, am hrănit-o, am udat-o. Began to grow. A început să crească. And then my girlfriend and I. Apoi prietena mea împreună cu mine. We had a very practical conversation. Am avut o discuție foarte practică. God first. Dumnezeu pe primul loc. No matter what. Indiferent de ce se întâmplă. And we worked hard at that. Și am lucrat din greu la asta. And then before we got married. Și apoi, înainte ca să ne căsătorim, we put feet to our words. Am pus picioare cuvintelor noastre. And we had no physical contact for a year. Înainte de căsătorie, n-am avut niciun contact fizic timp de un an. Supernaturally blessed that. Dumnezeu a binecuvântat supranatural asta. And he's given us a grace and love for each other. Și ne-a dat o dragoste și unul pentru celălalt. It's not because we're special, because we're not. Nu fiindcă suntem special, fiindcă nu suntem. I believe it's available for any person who desires it. Eu cred că e disponibil pentru orice persoană de aici care dorește. But you have to pursue love. Dar trebuie să urmărești dragostea. First him. Primată pe el. First pursue God. Caută-l pe Dumnezeu, urmărește-l pe Dumnezeu, caută să-l cunoști. And it's not, I think I'll go to youth on Friday. Și nu, hai să mă duc la biserică. Maybe I'll go to church. Cred că o să merg la biserică. That is not the word. It's a violent word. Nu. Vorbim despre ceva agresiv. Mă duc la biserică. Mă duc la tine. I'm going to pursue God. O să-l caut pe Dumnezeu. With everything within me. Cu tot ce e în mine. I'm looking back at road signs you haven't seen yet. Eu mă uit înapoi în viața mea la semne de circulație care în relații care voi nu le-ați văzut încă. I can tell you it works. Și vreau să vă spun că funcționează. It really does. Stilul ăsta funcționează. I pursue love every day. Urmăresc dragostea în fiecare zi. It gets me up in the morning. Mă trezește dimineața. I love to worship. Îmi place să mă închin lui Dumnezeu. I love to read the word. Să citesc Biblia. I love to witness. De asemenea, să le spun altora despre Isus. Life is very exciting for me personally. Pentru mine, viața e foarte faină. But I think it has to do with a willingness to pursue love. Dar totul a început atunci când am decis să urmăresc dragostea. So I hope tonight. Și că sper în seara asta. We can think about Valentine's Day. Putem să ne gândim la Sfântul Valentin with another spin. Cu dintr-o altă perspectivă. That the love that we need. Că dragostea de care fiecare avem nevoie. And the love that really heals our hearts. Dragostea care va vindeca inima ta și a mea. Is spiritual, not natural. E o dragoste spirituală, nu una naturală. Because natural love will let you down in the end. Dragostea naturală te va dezamăgi din nou și din nou. But spiritual love is life-giving. Dar dragostea spirituală îți va da viață. Amen. Okay? Now, I didn't leave you any time to ask questions or do anything. I said I was going to be interactive, but I got carried away. N-am lăsat timp ca să puneți întrebări. I got on a roll. Am început să vă vorbesc. And this is maybe it's not possible to, but I mean, if you have any questions about me, about life, about love, about intimacy, about communication, about how did you get healed, dacă aveți întrebări despre mine, despre personal, despre dragoste, despre intimitate, despre tot legat de subiectul acesta, I'm wide open. My life's an open book. Sunt dispus ca să răspund la întrebările voastre acum. Ok? Deci sincer, acum știu că pentru români e puțin mai greu, dar sincer, dacă ai o întrebare referitor la orice, nicio întrebare nu e greșită, ok? Bun? Cineva? Are curaj? Spune. Poate voi nu auziți. Okay. Am nevoie de el mai mult și încerc să îi cer lucrul ăsta, mă rog foarte mult, citesc toată ziua din Biblie și simt că nu, vreau un nivel de relație personală cu el foarte, foarte înalt, da. Ok, am înțeles. Can I ask a few questions? Poți să spun câteva întrebări? Yeah. How long have you been walking with Christ? De cât timp umbli cu Hristos? Adică ai început relația ta cu Dumnezeu? Since last Christmas. So 2012. So this Christmas. Oh, okay, so only been a little over a month. Deci de mai mult de o lună. Relax, first of all. Okay, prima dată relaxează-te, okay? Relax. Really, because you're just beginning your walk with Christ. Doar încep umblarea ta cu Hristos, okay? And this is one thing I've learned. Și un lucru care l-am învățat. Your walk will catch up with your commitment. Umblarea ta în cele din urmă, explain that, I don't know how to explain. Your connection with Christ. Conexiunea ta cu Dumnezeu will deepen. Se va adânci as you commit yourself to him. Cu cât te dedici lui mai mult. It's not the other way around. Nu invers. Like you don't try to do everything right. Nu încerci să faci totul corect. And hope to be more committed. Și să sper să fii mai dedicat lui Dumnezeu. He wants your heart. El vrea inima ta. God is a spirit, right? Dumnezeu e un duh. He always works from the inside out. El lucrează din interior în exterior. And I spent more time on my knees when I first came to Christ. Am petrecut foarte mult timp în rugăciune când l-am cunoscut prima dată pe Hristos. Because I was a mess. Fiindcă aveam multe probleme. I had made a lot of mistakes with alcohol and drugs. Am făcut multe decizii greșite, am luat datorită drogurilor, alcool. And so I would get on my knees in my college dorm. Așa că îngenuncheam acolo în camera mea. And I would just say, "Help, I don't know how to do this." Și îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, nu știu ce să fac. And I asked him for a hunger for the Bible. Și am cerut lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi o foame, o dorință după Biblie, după cuvânt. So I read the Psalms over and over. Am citit psalmii din nou și din nou și din nou. And I went and I was a very poor college student. Eram un student foarte sărac. And I worked part-time, I saved my money and bought a guitar. Am lucrat o perioadă de timp și mi-am pus bani deoparte ca să-mi cumpăr o chitară. So I bought a guitar. Am cumpărat o chitară. And a chord book. Și niște cântări ca să le cânt. And I began learning where to put my fingers on the strings. Am început să învăț să cânt la chitară. And I would sing the psalms. Și cântam psalmii care tocmai sometimes i-am I would citit. Cry. De multe ori plângeam. He was cracking me open and giving me a hunger for himself. Și Dumnezeu pur și simplu mă atingea și îmi punea în mine o sete, o foame după el. It's not just this. Nu numai cartea asta. It's worship. E și să te închini lui Dumnezeu. Not just in church. Și nu numai în biserică, ci și când ești singur acasă, să te închini and lui Dumnezeu. Your walk și umblarea ta will catch up with your commitment. Va ajunge în cele din urmă cu dedicarea ta. Hard to translate, eh? Yeah. It's hard to make sure that you're the deepest part of your being. Asigură-te că cel mai adâncă parte din tine you love him. Că îl iubești cu acea parte. He will take care of the rest. Restul va avea el grijă de rest. There's four, you know, this chair right here. Există scaunul ăsta. It's got four legs. Are patru picioare, da? And if I take one of those off, dacă iau unul din picioarele astea, o să cadă scaunul, over, right? Da? And so the four legs I learned and it's biblical from Acts. Am învățat și e foarte biblic ce vă spun. Acts chapter 2. Faptele Apostolilor capitolul 2. You must have prayer. Trebuie să ai rugăciune. You must have worship. Trebuie să înveți să te închini lui Dumnezeu. This is Acts chapter 2, the last few verses. Faptele Apostolilor capitolul 2, ultimele versete. You must have teaching. Trebuie să ai învățături din Biblie. And you must have accountability, friendship, community. Ai nevoie de comunitate, ai nevoie de prieteni creștini, de o biserică. Then life comes, a testing comes and trials come. Și când vine greutatea, apasă asupra ta ca în viața ta. You got friends, you got community, right? Ai prieteni, comunitate care îl iubesc și ei pe Dumnezeu. You got teaching. Ai învățături înțelepte din Biblie. You got prayer. Ai rugăciune. You got worship. Și ai și închinare. It'd be good. Pe astea patru good lucruri te bazezi, va fi ok. Indiferent ce se va întâmpla. Anything else? Nope. I probably took alte întrebări? Alte întrebare? Haideți, curaj. Ok, stai, hai că lăsăm și pe alții. Bine, văd că ai curaj. Ok, Dan i-a întrebat de ce e important pentru în relații să te abții de la partea fizică. Contact fizic. Very, very good. Foarte bun, foarte bun. First of all, primul rând, we have a fallen nature. Avem o natură care păcătoasă. Which means we love to sin. Cu alte cuvinte, ne place să păcătuim. You don't have to teach Teddy. Micul Teddy, nu trebuie să-l înveți. You have to teach him to say mine. Nu trebuie să-l înveți. Spune a meu. A meu. Babies just do that because we're fleshy. We just are. Bebelușii asta fac, fiindcă așa suntem noi. And as we get older, we manage it better. Cu cât ne îmbătrânim, reușim să menajăm puțin asta. But there are still desires. Dar sunt anumite dorințe. This is such an important point. I'm going to say it right now. Okay, o idee foarte importantă ce urmează să o spun acum. Desires are not unholy. Dorințele nu sunt nesfinte. Nu sunt nesfinte. Y'all got that, right? Ați înțeles? Like piety and religion almost makes you feel that God-given desires are wrong. Câteodată unii au impresia că pietatea și a fi religios înseamnă că aceste dorințe care Dumnezeu le-a pus în noi pentru sexul opus sunt greșite. Like for example. De exemplu. A very natural desire. O dorință naturală. Is food. E mâncarea. Food's good. Mâncarea e bună. You don't eat food, you die. Dacă nu mănânci mâncare, mori. But if your desire is ungoverned, dar dacă nu ai grijă de acea dorință de a mânca, it can kill you. Te poate omorî. You could become obese and kill yourself. Poți să fii obez și să te omori pe tine însuți. So God-given desires are right. Așa că dorințele puse de Dumnezeu sunt corecte. But they have to be governed. Dar ele trebuie învățate să le stăpânești. And when it comes to sexuality. Și când ajungem la sexualitate, there are desires that are God-given. Sunt dorințe care Dumnezeu le-a pus acolo. He created us to love one another. El ne-a creat ca să ne iubim unii pe ceilalți. To desire intimacy. Să dorim intimitate. First relationally, friendship. Prima dată ca relațional, ca și prietenie. Then physically. Apoi fizic. So even though it's a God-given desire, așa că chiar dacă e o dorință dată de Dumnezeu, it has to be governed. Trebuie să o stăpânești. If it's not governed, dacă nu e stăpânită, It can destroy you. Te poate distruge. Becomes ungoverned. Devine neguvernată. And here's the thing about the flesh. Uite aici ceva despre moment, carne. The moment you open the door. Momentul în care deschizi ușa. To physical contact. La contactul fizic. It's like you're opening the cage of a lion. E ca și cum deschizi cum ar fi gratile unui leu. And it will try to devour you. Cușcă și va începe să te devoreze. The reason my wife and I, girlfriend and boyfriend at the time, motivul pentru care eu cu soția mea pe vremea respectivă era prietena mea, abstained from physical contact for one year. Ne-am abținut de la contact fizic timp de un an. Just gonna be practical. What? I'm just gonna be practical. Vreau să fiu foarte practic cu voi. We knew that if we didn't do that, știam că dacă nu vom lua decizia asta, we would make too many mistakes. Vom face prea multe greșeli. And we would hurt our relationship. Și va răni relația noastră. Maybe we wouldn't be married today had we done that. Nu știu dacă eram căsătoriți astăzi dacă n-am fi făcut ce am făcut în anul ăla. Okay, y'all know that the devil's called the serpent, right? Știți că diavolul e numit șarpele, da? Y'all take biology in this here? Ever take biology? Toți ați luat biologie, corect? Do you know what direction every tooth in a snake's mouth is pointed? Știți în ce direcție îi îndreptat fiecare dinte din gura unui șarpe? Toward stomach. Spre stomac. Every tooth is pointed in. Toți dinții unui șarpe îi îndreptat spre stomac. That's why when a little snake grabs a frog, de-aia când un șarpe micuț prinde o broască, I've seen it before. Am văzut chestia asta. The frog's got the legs, they're hopping around. Picioarele broaștei încearcă să iasă afară. The snake is going along for the ride. Dar șarpele, pur și simplu, merge în direct, oriunde merge acea broscuță. Because the snake knows. Fiindcă șarpele știe. The frog's gonna get tired. Când se va obosi broasca. And the only way that that frog can get away? Și singurul mod prin care ar putea acea broască ca să scape? Is to rip its flesh off. Îi să-și rupe carnea de pe ea. Or somebody opens the snake's mouth. Sau cineva să deschidă gura șarpelui. And the snake ain't gonna do that. Șarpele nu va face asta. The Bible calls the devil a serpent or snake. Biblia numește pe Satan un șarpe. Because when he gets a hold of you, fiindcă el când te prinde, in the area of your flesh, în domeniul ăsta a cărnii tale, a dorințelor tale, he doesn't let go. Nu vrea să te lase. And you either have to get his mouth open up by deliverance. Ori trebuie ca să deschizi gura lui prin eliberare. Or there's a tearing in the relationship that hurts so much. Sau va trebui să fie în relație o rupere care o să te doară. It's a pain you don't have to go through. E o durere pe care n-ar trebui să treci. Does that make sense? Înțelegeți? If you play with fire, dacă te joci cu focul, you get burned. O să te arzi. You start down the road of physical contact. Dacă mergi pe în direcția cum se numește? A contactului fizic. I can feel it right now. That guy's a prude. That guy's weird. Ok, poate simți, parcă vă simt că vă gândiți că, wow, tipul ăsta e puțin ciudat. I've not only experienced the pain of it, I've seen a lot of pain. Nu numai că am experimentat eu pe pielea mea durere, dar am văzut multă durere. And I've seen too much suffering. Am văzut prea multă durere și suferință. That was avoidable. Care putea să fie evitată. If you pursue love, dacă cauți dragostea, pursue a spiritual relationship. Caută relația spirituală primată. Let the friendship come out of that. Apoi prietenia voastră, relația voastră sufletească să iasă din asta. And if your desires are governed, și dacă dorințele tale fizice sunt guvernate by the Holy Spirit, de către Duhul Sfânt and friends, și prieteni, don't go off by yourself somewhere and say we're going to be just fine. Nu mergeți singuri undeva și spune că o să fim okay, o să ne descurcăm. Doesn't work that way. Nu funcționează așa. So it's such a good question and I probably if I was more prepared I'd been a little more deeper but I just, o întrebare foarte bună, dacă eram mai pregătit poate puteam să fim mai maybe you should answer it. Dar okay? Sper că ți-am răspuns. Ok. Anybody ever seen a frog in a snake's mouth? Ați văzut vreodată o broască în gura unui șarpe, sincer? They can't get away. Nu poți să iasă. Poor frog. Săraca broscuță. I've been that frog. Am fost eu broasca aia, sincer. Don't look so holy. Nu se arată așa de sfânt. Our flesh, no matter what it is, they'll try to get its way. Carnea noastră, oriunde am încercat. Over a little bit, we're in trouble. Numai puțin dacă mergem și intrăm în buclu. You know what repentance is? Știi ce este pocăința? Ripping that thing off. I să rup acel lucru afară. Amen. Anything else? Altă întrebare? Altcineva? You guys are great. Este super. This is a great move of God's Spirit here. Mă bucur să văd ce face Dumnezeu aici în mijlocul vostru. I want to commend you. I go all over the world and you don't see a lot of young people that have this level of attentiveness. Vreau să vă zic că călătoresc în multe părți ale lumii și vreau să vă laud puțin că nu am întâlnit foarte mulți tineri care să aibă așa o atenție cum aveți voi acum. For truth. Pentru adevăr. Amen. Love you guys. Can I pray for y'all? Aș putea să mă rog pentru voi. Would you maybe close your eyes for me? Hai să închideți ochii acolo unde sunteți. Holy Spirit. Dule Sfinte. I thank you that you are our best friend. Doamne, îți mulțumesc că tu ești prietenul nostru cel mai bun. Lord, if there's anyone here tonight. Dacă este cineva în seara asta.